and the girls sneered to me. It was my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, artistikoki edo, bai. Baina, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur Alea, Euskal Irratietan. Baungi etorriak gure gaurko kulturatal honetara eta gaurkoan baitzordu bati begira jarriko gara. Izan ere bihar, Baionako mediatekan, diaspora berria izeneko dokumentala ikusi ahal izango dugu. Bertan, dokumentalaren hilabetearen karietara, Ozgeoken lana baitute aurkeztuko. Dokumentalaren aurkezpena eginen da, Buenos Aires eta Montrealeko euskaldunei buruzko erreportaiak ikusi ahal izango dira hain zuzen euskaraz eta frantsesezko azpitituluekin eta proiektu honen inguruko argibide zonbait zubiltzarren Ozgeoken adierazpen zonbait zu ditugu gure ganatuko. Ozgeokekin mintzatu baikara eta berauk esplikatu digu diaspora berria dokumentalaren proiektua nola abiatu zen. Entzungo ditugu bere adierazpenak Arantxa Ididerren mikroan. Aze Luzarraga naiz, bilbotarra, beti gehitzen dute erdimundakarra, zaitaren herria beti dara bihotzean. Eta orain Buenos Airesen bizi naiz, Villa Crespo auzoan, orain hemen Lezama Parkean. Partaidetza bat bada Eusko Ikaskuntza eta Kanal Dude artean, eta hau baita, bo, espikatu behar da, abia puntua Eusko Ikaskuntzak zuela abiatu Eusko Diaspora proiektua, eta hau da diasporari buruzko proiektu potolo bat, eta horren barnean ikusentzunezko parte bat, eta parte hortaz okupatzen iznit. Orduan, galdera da, azkenan zu joan zira, hemendik kanpo, Euskal Herritik kanpo diren euskaldunak ikusterat, haiekin mintzatzerat, eta galdera orokor baten ingurian azkenan, zergatik Euskal Herritik joiten dira ere euskaldun horiek, eta zerren bila joiten dira, beraz, baduzu erantzun bat? Dira erantzun hainitz, gero bakarrik azpimarratzeko ala ere diaspora itzari buruz, reportai horietan ez niz bate interesatu jatorrizko diasporari ez, agutzen dugun diaspora hura bizki famatua, duela zonbait amarkadakoa eta bar diaspora zaharra kakotzen artean, hor da diaspora berria. Eta diaspora berriarekin aipatu nahi ditugu gaurko euskaldunak eta atzerira joaiten direnak aipatu duzun bezala. Eta zer gaitik joaiten diren, borokorki badira beti erantzun aman komunak eta hauek dira edo ekonomikoki lan baten bila, ikastaro baten egitera edo ikasketak batzutan adibidez eta beste zer gaiti bat izan daiteke ere maitasuna. Bikotea atzerritarra baita, hori gertatu da ere, hor pentsatzen dut Uruguaiera joan den euskaldun bati. Eta bo, horiek dira, momentuko zukan ditudan erantzunak, ekonomikoak, amodiozkoak, eta gutxi gura bera hortan dira. Eta senditzen ote da, Euskal Herritik kanpo bizi diren horiek nortasunaren aldetik, euskaldun izaitearen nortasunari atxikiak direla bereziki? Hainitz, zinez atxikimendu handia, oso handia, denak euskaraz ari dira, Ejan behar da ere euskaldunak hautatu ditu dala, kontaktuak bilatzerakoan, ene irizpide garrantzitsuena hizkuntza zen, euskara menpera dezaten. Mai. Eta orduan be galdera zen nola egiten ote dute adibidez euskararen praktikatzeko eta atxikitzeko handirelarik. Ba, usu egia da be uaiko komunikabideekin ez dela hain zaila, internet, familiarekin harremanak, Skype delakoarekin, telefonoz, eta bar, horrek erresten du ala ere, praktika horren mantentzeko, eta biztan dena, denak arro euskaldunak dira, eta aipatzen dute, atxikimena eta kulturalki ere zer egiten duten edo ez, handirelarik. Bo, hori dena deskubrituko duzue reportaiak ikusterakoan dena den. Hori da, ez da denako nazional. Eta biharkoak aldiz, ala ere, bigunekoak dira, Quebec eta Buenos Aires, beraz, Ameriketako lurralde hoietan, zer atxiki duzuzuk bereziki edo zerk markatu zaitu? Zehazteko pixkat beraz, bai bihar erakutsiak zenen dira bi ale, momentukotz baditugu bost ale eginak direnak, azken biak aterako dira urte bukaeran, eta hauek zenen dira Uruguai eta Tailandiari buruzkoak. Hor ikusiko dituzue bihar miarritzen, pasako dira Quebec eta Buenos Aires, New Yorkeko ere ikusgai da interneten, eta beraz Quebec eta Buenos Aireseko erreportai horietan azpimarratzen alko nuke bai ezagutza bat nahiko berezia Quebecen, Quebeciar bat ezagutu baitut eta Quebeciar horrek euskara ikasi duela amabost urte eta izigarri ongi menperatzen duela euskara eta egara sorpresa polit bat izan dela berarekin topo egitea. Eta gero egin aipatzen alda ere beste proiektuak edo beste bidaiak egin dituzunak beste gune desberdinetan. Bai, erran bezala azken biak, bada Uruguaiekoa eta Tailandiakoa. Tailandiakoa da zinez egin dudan azkena hau zen joan den martxoan. Martxoa 2014, eta hor, bo, interesanta da, zenta deia bisualki edo ikusentzun mailan irudia arras ezberdina da, ezkira gehiago hirietan eta giro urban horietan, aldatzen dugu zinez giroa, itxasoa, asia eta bar, usainak, bo, usainik ez da ikusten bat duzu reportaia, baina hala ere giro arras ezberdina da eta poita da. Ebe ala, behongi saldu duzu bederen, Odriok, mil esker. Deuseta, zailo. Ba, Odrioken adierazpen hauekin geratzen gara, mil esker Arantxa Aidieder eta gogoan hartu. Aste hartuntan, Baionako mediatekan ikusiar izango duzuela, Diaspora Berria dokumentala atxaldeko 6:00 PM. Kultur Alea. Ba, musikaren bidetik segituko dugu oraingo hontan Ruper Dorikaren azken proiektuan jarriko dugulari gure begirada. Aste hontan aurkeztuko baitu Ruper Dorikak bere azken bilduma. Lurrean etzanda izenburupeko lana izango dugu mendi gutxira eskutartean, baina bien bitartean honako aurrapen singela ere digu luzatu. Bizitza eder denean izeneko kantuarena hain zuzen. Gogoan dugu Azukre Koskorrak bilduma plazaratu zuela orain dela urte bat eta orain berriz ere itzuli zaigu orain gontan azken garaiko konposizioak dizkigularik ekartzen. Grabak eta bera ere ezberdina izan dela esan digute eta kolaborazio ederrak ere izan ditu. Estatu Batuetatik Kenny Wallensen izan baita bateria jole amerikarra eta bestetik Londresetik Leo Abrahams gitar jolea eta Simon Edwards baju eta baju jolea ere bai. Entzungo dugu bizitza eder denean izeneko aurrerapen kantua. Aski zait maite ditudanen alboan izatea. Elkarren ondoan nahikoa dela bai estatzea. Bizi modua lagunarekin dastatzea. Ederra ilunkeran lagun bakanarekin solastea. Aski duzu adiskide aldean dela sentitzea. Bizi modua lagunarekin dastatzea. Berbaz eta buruaz zaguntzago sentitzean. Jakinduria isiena ibesuak zabaltzea. Bizi modua lagunarekin dastatzea. Oartu naiz, zubakizu esan gabeko itza. Nola osatzen alden nire modukoen gaitza. Ena esatea ez baita ezinbesteko aldintza. Itxirean nao askizait zure alguan atza. Azaroaren 30ean igandearekin Urruñan dantza ikusgarria. Arratsaldeko 4:00 goiti. Zalapartariak. Goierdi Urdinako ikastola eta Ziburuko kolegioko ikasla kantuz. Eta Aizeari. Dantza ikusgarriek Getaria taldeak eskainierik. Ondotik erromeria. Talo ta xingar kuskustu txarangak alaiturik. Txartelak aintzinetik salgai dira 10 €tan. Urruñako trinketean, turismo bulegoan eta pausu saia ostatuan. Bertan 13 €tan izango dira. Beraz, esan azaroaren 30ean dantza ikusgarria Urruñako polikiroldegian, Urruñako ikastola eta Ziburuko kolegioaren alde. Kultur alea. Barruper Ordorikaren azken kantu aurrerapena entzun eta zuzeneko baten berri jasoko dugu orain. Ostiral hontan Hondarribiko Silozibene aretoan Willis Drummond taldeak bere azken zuzenekoa baitu eskainiko Hondarribian Silozibene aretoan iluntzeko 10:00 goiti. A ala B turrari amaiera eman eta pausa bat hartu behar dute. Hala kontatu digu Jurgi Ekiza taldeko kantariak. Pentsatu dugula pausa bat egitea hor badu bi urte atera dugula ala bediska eta beraz bi urtez jo dugu hainitz, egin ditugu mila gauza eta ideia zen beste diska bat egitea segidan, baina azken finean erabaki dugu denbora hartzea nahiago bai genuen piskat atzeratu piskat eta ikusi piskat atzetik, beraz ez dakigu ze ginen dugun, ez dut uste azkena izango dirik, beti bada arriskoa, baina hor kontzertu hori goita sortzikoa da gero gehiago alaberen biraren azken kontzertua. Ba, etorkizunak esango Willis Rimon taldeak zer eginen duen aurrerantzean, baina oraingoan behinipein, beraien laugarren diskoa defendatzeko kontzertu eskainiko dute azken aldiz, Hondarribiko Silo Zibenea aretoan iluntzeko 10:00 eta eternelari uzten die lekua atzokoak ez gaitzala sekulan bera rapatu sentzu gabeko agintuzke Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzulen eraletik, besterik ez. Bihar jakizue, Tao Santxunen hiru borrokak izeneko opera zintesatuko garela, bihar Angelun eta baita ostegunean Donostian ere, Pekineko opera ikusial izango baitugu. Ba, guzti hau esan da, nahi duzun arte. Aio. Of three. Fast girls walk slow on side streets. Sometimes the girls who walk along aren't found for days or weeks. On the busy boulevards, bad boys call your names and cruise you high. Bullies laugh and grin and beat your soft skin against the cold concrete. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. Knock you down, make you bleed, make you cry and make you think. I'll die here soon if I don't leave. If I don't leave, if I don't leave. This patch of sky and native ground take turns to push and pull you down. Forget trying to live and be happy. I'll take safe and terror free. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. Hit the floor, shut off the lights. As the bullets fly, terror rules the dark night. Dogs hang from the trees. This training ground for punks and thieves. Home of poor white retirees. Didn't bail and couldn't sell. Color made the grass less green. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles. Thousand miles away. Apples are filled with razor blades. Fools and innocents believe. Love and faith and truth and beauty can make a garden of this human factory. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. Bad girls run fast, leave home alone. No trace or clue of where they've gone. Sometimes these girls are never found. Never found, never found. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. I'm 3,000 miles away. Girls are smeared to me. Need you with my darling this card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen duda. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hau zerta izan naiz. Kultur Alea Euskal Irratietan.